Para Rasul bab 15. Terus seneng wong cu siji loro sangka Yudea teko ning kutha Antioki. Wong-wong iki mulang marang sedulur-sedulur Kristen ning Antioki kono, nek ora bisa slamet, nek ora disunati miturut wet-wete Nabi Moses. Piwulang kuwi marake wong-wong sing sangka Yudea mau engkel-engkelan karo Rasul Paulus lan Barnabas. Ente-enteane para penuntune pasamuan terus nggawe putusan. Ngongkon Rasul Paulus lan Barnabas lan uga sedulur siji loro sangka pasamuan Antioki kono padha budal ning kutha Yerusalem. Supaya ngrembok perkara iki karo para rasul lan para pinutuwa ning kono. Wong-wong sing dikongkon budal terus diterke karo sedulur-sedulur sangka pasamuan. Wong-wong sing budal ning Yerusalem kuwi mlakune liwat bawah Fenisi lan Samaria. Kuwi ndadekke bungahe sedulur-sedulur kono. Awit padha tiga pari, nek wong-wong sing dudu padha percaya marang Gusti Yesus. Sak tekane ning kutha Yerusalem, sedulur-sedulur sangka Antioki mau ditampa karo bungah karo sedulur-sedulur sangka pasamuan kono, lan uga para rasul lan para pinituwa. Sedulur-sedulur kongkonan sangka Antioki mau terus padha ngomongke sembarang sing ditindakke karo Gusti Allah lantaran Rasul Paulus lan Barnabas. Nanging eneng sedulur Kristen siji loro sangka golongane para Farisi ngadeg lan ngomong, wong sing dituju sing dadi wong Kristen kuwi kudu nglakoni sunat lan netepi wet-wete Nabi Moses. Para rasul lan para pinituwa terus padha ngrembug perkara iki. Sakwise suwi enggone pepantahan, Rasul Petrus terus ngadeg lan ngomong ngene, para sedulur, kowe kabeh wis padha ngerti kepriye nggone Gusti Allah kawit biyen wis milih aku sangka tengahmu kabeh. Kongkon gelarke kabar kabungahan bab Gusti Yesus Kristus marang wong-wong sing dituju, supaya wong-wong kuwi uga padha krungu kabar iki lan padha percaya. Gusti Allah sing mangerteni pikirane manungsa wis ndedoke nek dene gelem nampa wong-wong sing dituju. Awe dene ngekei Roh Suci marang wong-wong kuwi. Padha wae kaya nggone dene ngekei marang awake dhewe. Gusti Allah blas ora mbeda-mbedake wong-wong sing dituju karo awake dhewe. Gusti Allah ngersiki atine wong-wong mau. Jalanan wong-wong padha percaya. Lah nek ngono, kene ngapa kowe kok padha nglawan marang Gusti Allah? Lan arep ngebot-boti sedulur-sedulur kuwi. Lah kek mbah-mbahane awake dhewe lan awake dhewe wae ora kuat nyangga pamotan kuwi. Mbok aja kaya ngono. Awet awake dhewe padha percaya lan dislametke jalaran sangka kawelasane Gusti Yesus. Semono uga wong-wong sing dituju kuwi. Wong sing padha ngumpul ning kono meneng kabeh. Sakbarenge ngrungokke kabar-kabar sing digawa karo Barnabas lan Rasul Paulus bab mujizat-mujizat sing ditindakke karo Gusti Allah ning tengahe wong-wong sing dituju lantaran rasul loro kuwi. Sakwise kuwi, Yakobus terus ngomong ini, para sedulur, dirungokke omongku iki. Sedulur Simon Petrus wis ngomongke nek Gusti Allah nggone nglumpukke bangsa kanggo dekne dhewe. Kawit wiwitane wis ngetokke kabecikane lan kewalasane marang wong-wong sing duduju. Tembunge para nabi dek mbiyen pancen cocok karo perkara iki. Awit wis ketulis ngene, sawise kuwi aku bakal balik lan omahe David sing wis rubuh arep tak degne meneh supaya bisa kaya mbiyen. Dadine wong liyane sing duduju kabeh bakal goleki aku. Kabeh wong sing ora kenal marang aku sing wis tak panggil dadi wekku. Kuwi tembunge Gusti sing wis nindakke kuwi mau kabeh kawit wiwitane. Yakobus neruske tembunge, para sedulur, miturut pinemungku ora bener nek awake dhewe gawe angele sedulur-sedulur sing duduju sing wis padha percaya marang Gusti Allah. Api awake dhewe nulis layang wae diomongi supaya ora mangan pangan sing wis dipasrahke marang berhala, uga dipenging supaya ora mangan daginge kewan tekekan, dipenging mangan getih, uga kudu dipenging nindake laku bedang. Awit pendak dino sabat wet-wete Nabi Moses kawit biyen diwacake nang sinagog-sinagog nang ngendi wae. Para rasul, para pinituwa lan para wargane pasamuan terus gawe putusan. Milih wong siji loro sangka tengahe wong sing melu rerembukan mau dikongkon budal ning kutha Antioki bareng karo Rasul Paulus lan Barnabas. Sing dipilih kuwi Judas, sing uga jenenge Barsabas lan Silas. Wong loro iki diajeni tenan karo para sedulur ning pasamuan kono. Wong loro iki digawani layang sing isine ngene. Kabar selamat sangka sedulurmu para rasul lan para pinituwa nang Yerusalem marang sedulur-sedulur kabeh sing dituju sing manggon nang kutha Antioki lan uga nang bawah Siria lan Silisia. Awake dhewe krungu nek eneng wong siji loro sangka Yerusalem kene gawe susah lan bingungmu. Awit mulangi sing ora bener. Kuwi ora sangka kekarepane awake dhewe. Mulane awake dhewe terus nganakke rembukan lan miji sedulur loro dikongkon teko nang nggonmu. Ya kuwi sedulur Judas lan Silas. Sedulur loro iki budal bareng karo Barnabas lan Rasul Paulus. Sedulur loro iki ora eman nyawane kanggo nglabuhi Gustine awake dhewe Yesus Kristus. Ya sedulur loro iki sing bakal ndonongke isine layang iki marang kowe. Roh suci lan awake dhewe kabeh wis dadi siji ing pinemu lan awake dhewe wis nggawe putusan nek ora bakal nggawe susamu lan ora ngebot-ngeboti kowe ngliwati sing perlu. Tegese kowe aja padha mangan pangan sing wis disajenke marang berhala. Aja mangan getih lan aja mangan daginge kewan tekekan lan uga aja padha lagu bedang. Nek kowe nyingkiri perkara-perkara kuwi, kuwi wis cukup. Ya mung semono tembunge awake dhewe. Muga-muga Gusti mbergai kowe kabeh. Sedulur-sedulur sing arep lunga padha pamitan. Terus budal ning kutha Antioki. Ning kono, sedulur-sedulur sak pasamuan terus dikumpulke kabeh lan layange terus dipasrake. Sawise krungu isine layange, sedulur-sedulur padha bunga banget. Awit padha kebangun, sedulur Judas lan Silas, kabeh lorone nabi, terus padha bangun sedulur-sedulur sampai suwi, ngantepke pengandele wong-wong, supaya padha mundak kendel. Sakwise neng kono rada suwi, Judas lan Silas terus dililani mulih, lan dikawani kabar selamat, kanggo sedulur-sedulur sing kongkonan sedulur loro iki. Nanging Silas malah neng kono terus, dekne ora melu balik. Rasul Paulus lan Barnabas terus rodok suwi neng kutha Antioki kono. Bebarengan karo sedulur-sedulur okeh, para rasul iki padha nggelarke pituture Gusti. Ora let suwi, Rasul Paulus ngomong marang Barnabas. Ayo, awake dhewe padha niliki sedulur-sedulur nang saben kutha sing wis dikabari pituture Gusti karo awake dhewe, supaya ngerti kepriye kabare karo sedulur-sedulur kuwi. Lah Barnabas karepe ngecek Yohanes Markus. Nanging Rasul Paulus ora gelem nek Markus melu. Awit dekne tau ninggal wong loro mau ning bawa Pamfili lan Markus kuwi ora temen lan ora ngrewangi tekan sak rampunge penggawean. Perkara kuwi marake padu. Sampai ente-enteane Rasul Paulus karo Barnabas pisah. Saiki Barnabas ngecek Markus terus numpak kapal budal ning pulau Siprus. Lah Rasul Paulus terus ngecek Silas. Sawise sedulur loro iki dipasrahke marang kabecikane Gusti Allah, terus padha budal arep ndelajahi bawah Siria lan Silisia ngantepke pengandelis sedulur-sedulur ning pasamuan-pasamuan ning bawah kono.